Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın, merhaba. Günaydın Ali Bey. Ne var ne yok, nasılsınız? İyiyiz valla, bayramdan sonra geldik ve dünyanın tepesinde oturup şarkımızı söylüyor, ıslığımızı çalıyoruz. Evet. Çünkü altta biz kendimizi böyle Neron gibi hissediyoruz. Evet, her şeyin çivisi çıktığı bir dönem. Gerçekten öyle ve son bugünkü açılış haberimiz de şeydi. Çin'de 19 bin tonluk bir yük gemisi Dalian limanından çıkmış. Eylül'de Rotterdam'a varacakmış. Kuzey kutbundan eriyen buzların arasından gidiyor. Ticaret yolları açıldı. İklim değişikliği, küresel ısınma en azından bazı kesimlerin işine yarıyor. Tabii. Navlun maliyetleri azalıyor. Evet, ondan sevilenler var yani. Evet, benzin parası da azalıyor herhalde biraz. Ne parası? Benzin, yani mazot. İşte yani ulaşım maliyetlerinde ben yararlanan, bunun için bayağı bir kavga var yani. Hem de büyük bir kavga var. Yani dünyanın batmasıyla bazı büyük şirketlerin çıkması birbiriyle bağlantılı, çok önemli bir durum var. Gerçekten. Yani iyi gitmiyor. Hiç iyi gitmiyor hiçbir şey. Öyle gözüküyor. Türkiye'nin içerisinde, bayram süresi içerisinde baktığınızda işte en fazla konuşulan konular yine Ergenekon davası ile ilgili gelişmeler oldu. Ve bu konuda eski Genelkurmay Başkanı ve davanın önemlisini Yelkay Başkanı kendisi tesi üzerinden yaptığı açıklamalar vardı. Bunlardan bir tanesi Necdet şu anda cari görevde bulunan Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in sessizliğinin ne kadar süreceğine dair bir açıklamaydı. Bu dikkat çekiciydi. Ona da Genelkurmay Başkanı bir yakını aracılığıyla yanıt verdi. Ondan sonra yani hiç sessiz falan durduğu yoktur Genelkurmay Başkanı'nın diye. Biz konuşuyoruz diyor yani. Evet, kimin konuştuğunu bilmiyorum ama Necdet Özel'in adına bir açıklama yapıldı. Milliyet Gazetesi genel yayın yönetmenin üzerinden sanıyorum bu şey sürdü, diyalog. Bir de dün itibariyle de Meclis Başkanı Cemil Çiçek'in başbuğun bu sessizliği sürdürecek misiniz sitemine, İşte Genelkurmay'dan hiç susmadık ki hep faaliyet içindeydik diye bir destek gelmişti. Bayram süresini geçmen. Çiçek de Sayın Genelkurmay Başkanı'nın bu konuda ortalığı verveliye vermeden çözüm bulunması için büyük bir çaba gösterdiğine ben şahidim. Gösterdiği yoğun çabayı ben biliyorum demiş yine Fikret Bilay'a. Milli Güvenlik Kurulu dahil devletin birçok toplantısına katılmış biriyim. Keçi can derdinde, kasap et derdinde Sayın Komutan'ın sorunu çözme çerçevesinde çok büyük bir çabanın içinde olduğuna çok kez tanık oldum. Evet. Bu ne demek şimdi? Yani insan düşünüyor. Üzerinde eleştirdiğimiz itinayla yürütülmeyen bizlerin devlet dava süreci vardı. Bunda biriyim konu pek çok askeri ve sivil yargılandı. İtirayla yargılanmadı. Bunları gündeme getiriyoruz, getirdik de. Ama belli ki bir dava sürecine müdahil olunmuş ve dava sürecinde yargılananlar için de bir çözüm üretme faaliyetinde bulunmuş. Kimle? Genelkurmay Karargahı ve hükümet. Evet. Buradan bunu çıkarıyoruz. Değil mi? Evet. Yani bir böyle bir durum var. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Şu anki hükümet ve şu anki komuta kademesi geçmişte komutanlık yapan Genelkurmay Başkanı'nın ve başka komutanların bu süreçte süreçteki yargılamalarından bir rahatsızlık duyuyorlar. Ortaklaşa bir şekilde de buna bir çözüm bulma gayretine gidiyorlar belli ki. Cemil Çiçek başbakan yardımcısıydı meclis başkanı olmadan önce. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin iki numaralı ismi. Abdullah Gül'den sonra. Belli ki bu sürece destek vermesi, yani siteme karşı Özel'in yanıtı ve buna karşı da ben biliyorum, şahidim, aynen bu kelimelerle büyük bir çaba gösteriliyor. Şimdi Türkiye'de son 10 yılda itinasız darbe girişimleri oldu ve bunların ve itinasız deliller bırakarak takım sayısız darbe girişimleriyle karşı karşıya kaldık. Ve bunlar itinasız bir şekilde de yargılandı. Ve bunun bir sonucu var şu anda. Dedi ki bu sonuçtan hükümet çevreleri de bayram sözünde de o görüldü. Yani bu sonuçtan dolayı geçen programlarda da gündeme getirdiğimiz gibi Balyoz'un sonucundan, Ergenekon'un sonucundan belli memnuniyetsizlikleri içinde barındırıyor ki Özel'in, Genelkurmay Başkanı'nın hükümet meclisinde devam etmekte olan bir yargının, yargı sürecindeki komutanların nasıl bu işten kurtulacağına dair bir çözüm adresi içerisinde olduğunu şahitliğiyle birlikte ortaya koyuyor. Bu ilginç bir şey geldi bana, yani altını çizmek istedim. Çünkü önümüzdeki dönem açısından da, yani bu benzer davalarda gelinen noktayı ve bundan sonra da nasıl gelişebileceğine ilişkin bir işaret olduğunu görüyorsunuz. Yani hükümet bu konuda bir taraftan karşılaşılan sonuçla ilgili içten bir memnuniyetsizlik, çünkü kendisini sonuçta bir terör örgütünün atamasını, terör örgütü nedeniyle yargılanan İlker Başbuğ'un atamasını hükümet yaptı. Yani ki imza var. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye'nin içindeki bu karışık süreçte önümüzdeki dönemde de bu konuda aynı zamanda bu itinasız yargılamaların dışarıdan gelen, biliyorsunuz Bardozo ilişkin bir Birleşmiş Milletler raporu var. Burada o da arada kaynadı. Yani Birleşmiş Milletler'in bir şeyi, bağımsız uzmanlardan oluşan bir heyet bu yargılama süreçlerini inceledi. Ve bunun içinde ciddi bir rapor hazırladılar. Yani hukuki süreçlerin ne kadar özensiz yapıldığına dair. Dolayısıyla bayram süresi içerisinde göze çarpan en önemli şeylerden biri bu diyaloglardı. Bunun bir altını çizelim. Bunun dışında açıkçası dün itibariyle dikkat çekmek istediğim bir takım haberler var. Yani sadece Radikal Gazetesi üzerinden hareket ettiğimizde dünkü Radikal'in birinci sayfasında, yani Türkiye'de sporun dopingle birlikte yaşadığını gösteren ve bu 40 bin lira kadar şikayet etmiş durumda. Sanıyorum bugün itibariyle baş pehlivan, yani 16 kişide doping olduğu ortaya çıkarılmış. Bütün kategorilerde en sonda baş pehlivan konumunda bir kişinin testi bekleniyor. O da belli oldu. O da şey. Belli oldu mu? Evet, evet, oldu. Vatan Gazetesi'nde var bugün o da. 652. Kırkpınar güreşlerinin tüm pehlivanlarından sonra baş pehlivanlığında 3 kez kazanarak altın kemer olan Antalyalı Ali Gürbüz'de de doping çıkmış. Yani ilaç alıyorlar, evet. Bir şey hepsi. Galiba Trakya olaylarından sonra en büyük skandal, en büyük rezalet gibi duruyor bu tablo. Yani gerçekten hangi Trakya olayı? Yani, 34'teki değil mi? Ha, öyle mi? Trakya'dan çıkan ikinci büyük rezalet diyorsun. Yani güreşlerle bağlantılı olarak. Evet. 34 yılında mı olmuş? Anlamadım. Trakya olaylarını Yahudi, Yahudi program. Vardır. 28 ve 34 yıllarında anı söylesin. Yani da... Buyurun efendim. Alo. Alo, evet. Hah, tamam. Gitti bir... geldi. Kesinti oldu, evet. Kesinti oldu gerçekten. Yani atletizmden tutun her yerde bu dopingle karşı karşıya kılırız. En son Kırkpınar'la tüy dikmiş durumda. Sonra yani gerçekten dün Radikal Gazetesi'ni pazar günkü hazırlayanlar haberleri ardıta arka arkaya koymuşlar. İkinci sayfada kadınlara paravanlı bir matine, bir şarkıcı Nadide Sultan kadınlar matinesi yapıyor ve orkestrasında yer alan erkeklerin görünmemesi için bir çarşafla, adeta büyük bir çarşafla erkekler orkestra kadınlar tarafından görünmüyor. Evet, Hürriyet Gazetesi'nde de vardı ama tabii tek var bir mı? Gazeteden şey yapmak daha iyi oluyor. Evet, bir tek gazete üzerinden yani, gitmek. Ben Radikal Gazetesi'nden gidiyorum. Üçüncü sayfada bir de... Yani erkekler görünmüyor öyle mi? Perdenin görünmüyor, arkasında evet. Ama yok, otel balkondan izleyebiliyorlarmış ama aynı zamanda erkekler. Öyle öyle bir durumda var. Şimdi İyi. Üçüncü sayfada Çanakkale'nin yeni şehitleri haberi var. Gerçekten işte bu Çanakkale savaşları üzerine işte yapılan belgeseller, son yıllarda filmler son derece artmış durumda. Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı sırasında ölen insan sayısının hakkında da çeşitli rakamlar zikredilir ama işte on binlerce, yüz binlerce insanın iki taraftan da şehit olduğunu biliyoruz burada. Ve ben bu konuda okumuştum. Çanakkale şehit 1. Dünya Savaşı'nda cereyan ediyor ve hemen arkasında işte imparatorluk çöküyor, Osmanlı İmparatorluğu işgale uğruyor. Ve Çanakkale'de ölen, yani her şey açıktaymış uzun yıllar boyunca. Hatta ilk girenler İngilizler, o da İstanbul'u ve o bölgeyi işgal ettiklerinde ilk şehitliklerini yapan da İngilizlerdir yani. Orada, ve uzun yıllar boyunca arazide ölen insanların cesetleri çürümüş ve iskeletleri açıktaymış uzun yıllar boyunca. Bu hatta şey cephesinde de vardır, Sarıkamış. Yani Sarıkamış da 70'lere kadar sürmüş. Ve bölgenin, hatta romanlarda da geçer, hatta bazı anılarda da görürsünüz. Allah-u Ekber ve Soğanlı Dağları'nda Sarıkamış'ta donarak ölürler malum. Birbirlerine sarılmışlardır. Öbek öbek iskeletler vardır ve bunlara köylüler, halk mor çalı derler. Ve 1970'lerde buralarda arazi üzerindeki dağlardaki iskeletler toplanır ve toplu işte bir şeyler yapılmaya çalışılır. Benzer bir haber, üçüncü sayfa haberi, işte yeni şehitlikler bulunmuş. Bunların üzeri kimileri tarımsal arazi olmuş, kimileri özel araziymiş ve üçüncü haberimizde Çanakkale'de her yıl orada biz törenler yapıyoruz değil mi? Evet. Hamasetin en fazla gösterildiği alanlardan biridir. Hatta şimdi 100. yıl dönümüne de çok yaklaştığımız durumda. Yaklaştık. 98. yıl yani, dönümündeyiz ama yeni şehitler bulunuyor. Ve yani 100 yılda bir şey, zaten listesi de yani çok şeydir, Genelkurmay Halk Dairesi şeylerinden araştırma yaptığımızda yani Çanakkale'de ölen erbaş ve subayların tam listesine de ulaşamazsınız. Ulaşılamıyor, evet. Ulaşılamıyor. Yani ben kendi aile şeyimden biliyorum. Aynı şekilde Sarıkamış. Ama aynı haberde şey, Ali Bey, iyi de bir şey veriliyor, bilgi veriliyor, iyi bir haber veriliyor haber içinde. O da 100. yılı olan 2015'e kadar halkın ziyaretine açılacakmış. Yeni mezarlar yapılıyormuş. Bu da iyi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne iletilmiş bu bilgiler. En kısa sürede yapımına başlanıyormuş mezarlar. Peki, bununla yetinelim. Beşinci sayfada işte aşk gemisinde ölen işçiler. Yani son bir yıl içerisinde Türkiye'de iş kazalarında yine büyük bir patlama var. Malum bu işte dizilere konulan aşk gemisinin makine dairesinde su boşaltmak için giren işçiler, ben evet, zehirlenerek öldü. Yani bu dördüncü haber mi var? Demiyorum bu dünkü gazeteden. Burada bir ölüm haberi. Altında iç tüzükte vekilin hamileliğine yer yok haberi geliyor. AK Parti kadın milletvekili hamile ama iç tüzükte kadın milletvekilinin annelik izni olmadığı nihayetinde ortaya çıkıyor. Bu konudaki durumu ortaya koyan bir haberle karşı karşıyayız. Ve sanıyorum herhalde iç tüzüğün değişmesini, yani meclis iç tüzüğü o kadar önemlidir ki bir ülkenin, yani iş tüzüğünün ilişkin bu iş tüzükler, çünkü hala 12 Eylül Anayasası'nın devamı üzerindeki olan belgelerdir. İşte burada meclis çalışma biçimlerinin demokratikleşmesi, işlerlik kazanması, gen sorular, soru önergeleri vesaire, bütün bu iş tüzük yeni bir anayasa, işte demokratikleşme programları çerçevesinde ele alınması gereken hususlar. Bizim meclis erkek bir meclis olduğu için de iş tüzükte kadın milletvekilinin hamile kalması bugüne kadar hiç düşünülmemiş. Evet, bu aşk gemisiyle ilgili de gerçekten büyük bir trajedi. Ona bir saniye geri dönmek istedim. Yani tabii. Gerçek aşk bu pembe dizinin gerçek sahnesi olarak kullanılan 171 metrelik bu geminin zaten artık dünyada böyle Ali Ağa gibi çok gelişme yolundaki ülkelerin ancak aldığı çok kirli bir gemi, söküm gibi sanayilerde kullanılıyor. Ama orada da asgari ücretle ve çok zor iş güvenliği olmayan şartlarda çalıştırıyorlar. Ve mesela bu mazotla çalışan pompanın egzosundan çıkan dumanla zehirlenmişler. Bir kısmı nerede ayran içirerek halletmeye çalışmışlar. Olmamış. Bildiği içecek verilmiş yani. Çok trajik. Feci yani. Evet. Feci gerçekten. Yani galiba Çin en fazla işçi ölümleriyle karşılaştığımız ülkedir. Ondan sonraki ilk beşe giriyoruz. Hatta galiba yeni sıramızı bilmiyorum ama yeni sıramız konusunda da bazı bilgilere ulaşmamız mümkün olabilir. Benim elimde var ama siz devam ederseniz ben o habere de ulaşabilirsem takdir edeyim. Şimdi bir diğer haber 6. sayfada yozlaşma karşıtı uyuşturucu karşıtı eylemlerle ilgili bir derneğe baskın yapılmış ve yozlaşma karşıtı mücadele adı verilen eylemler örgüt faaliyeti olarak sayılarak bir iddianame düzenlenmiş. Ne demek yozlaşma karşıtı eylemler? Şimdi geçen yıl habere göre DHKPC'nin bir operasyon kapsamında Gülen Suhaflar Derneği diye Maltepe'de İstanbul'da bir baskın düzenlenmiş. 8 kişi tutuklanmış. Cumhuriyet Başsavcılığı 13 kişi hakkında hazırladığı bir iddianame var. Derneğin 2011 yılından beri gözaltına karşı mücadele adı verilen eylemler yürütmüş bunlar. Bunların örgüt faaliyeti olarak sayılmış derneğin yaptığı şeyler. İşte kahvanede yaptığı bir uyuşturucu karşı toplantının derneğin gerçekleştirdiği piknik haberi örgüt adına gerçekleştirildiğinde kanıt olarak gösterilmiş. Ve Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesine göre cebir ve şiddet ile anayasal düzeni alaşağı etmeye teşebbüs iddiası ile örgüt üyeliği suçlaması ile dava açılmış. Evet, çok acayip. Acayip. Yani Malatya Savcılığı keşif soruşturmasında telefon görüşmesinde geçen gel gülüm gel ifadesi için eylem için şifreli talimat olarak kabul etmiş. Evet. Başka bir iddianame de bu. Toplu bir cinnetin belirtileri gibi. Ben bu arada buldum. Gila Ben Mayor yazmıştı Hürriyet Gazetesi'nde 9 Ağustos'ta Cuma günkü Hürriyet'te. Şimdi onu hemen takviye edeyim o haberi de. Türkiye iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada da üçüncü sıradaymış. Son durum yani, bu 2013. Son durum o. Yani daha önce maden kazaları falan münasebetiyle yaptığımız şeylerden aklımda kalan ilk beşteydik yani. Yükselmiş yani. Yükselmiş. Evet, doping, atletizmde evet. Çıkan dopinglerle beraber de birinci beraber. Sıraya yükseldi zaten doping. Yükseldi bu arada. Evet. Evet, yani böyle gel gülüm geldi de bayağı bir insan şu anda bu iddianame çerçevesi içerisinde yargılanıyor. Yani örgüt şeyine sokma için özel bir hakim ve savcı yetiştirilmesi eğitime tabi tutuldu anlaşılıyor ya da emniyet teşkilatında. Diğer bir haber yurt dışına çıkış veya ev hapsi yasağından sonra ilçe dışına çıkmama tedbiri de verilmiş. Evet, bu da muazzam bir haber gerçekten. Küçülüyor galiba. Yani. İsmail Saymaz'ın haberi değil mi? Evet. Yani ben dün arka arkaya yani bunlarla karşılaştım. Şimdi örgüt üyeliği iddiayla tutuklamaya sevk ediliyor. Direkt attan. Evet. Evi ve işinin bulunduğu Şişli ilçesi sınırlarından dışarı çıkmamak koşuluyla serbest bırakılmış. Ancak yani bunu ilk defa duyuyorum. Beyoğlu, Beşiktaş, Suyri ve Kağıthane ilçeleriyle iç içe geçen Şişli sınırlarının nasıl ayırt edileceği bilinmiyor. Evet, yani meğerse Kağıthane'ye geçerse mesela ağırlaştırılmış olacak. Bir şey olacak zaten. Evet. Ağırlaştırılmış olacak. Evet. Yani yine şeylerden biri yani yine rekor şeyde herhalde Rusya'dan sonra da onda da ikinci sırada olabiliriz. Asker intiharları. Evet. Yani bu konuda da önemli bir şeyimiz var. Yani rakamı şimdi hatırlamıyorum şeyde olduğu gibi ama yılbaşından bu yana intihar edenlerin sayısına bir kişi daha eklenmiş. Ve intihar ettiğinden ailesi şüpheleniyor. Ondan sonra bu konuda yine 7. sayfada aile intihar olamaz diyor. Ve bu kışlalarda ölen intihar bağlantılı diye ortaya konulan asker ölümlerine de bir tanesini daha eklendiğine tanık oluyoruz. Yine aynı sayfada yine Türkiye'nin bir klasiği arazi kavgasında 4 kişi ölüyor. Evet. Yani Türkiye'de de arazi yani kadastral mülkiyet meselesinden yıllık ölen sayısı da dünyada herhalde çok önde. Evet yani evet. 12 saat önce harçlık isteyen bir insanın intihar etmesi çok akla uygun evet. Görünmüyor doğrusu gerçekten bilinemez tabii ama bu arazi yani, kavgası da sayısız böyle haber son zamanlarda geliyordu. Bu Ordu'dan gelen değil mi? Tabii yani hatırlarsınız Bilgi Köyü'nde de 40'ın üzerinde. Evet. Yani birkaç yıl oldu çok fazla değil. Ali Bey, yani bu geçenlerde gene oldu. Yine her ay birkaç tane böyle toplu katliama yakın arazi kavgaları nedeniyle karşılıklı çatışmalara ve ölümlere rastlıyoruz. Onda da çok ileri değil. Evet Ali Bey, bu Gülsuyu, Gülensu'daki, daha doğrusu Gülsuyu'ndaki net olarak konuşmak gerekirse anlatılan bu uyuşturucuya karşı mücadele eden çetelerin hikayesi de aslında bu arazi anlaşmazsızlığı gibi bir durumla alakalı olabilir. Çünkü bu da bayramın önemli haberiydi. Bir gün içinde 3 ayrı saldırıda 9 kişi bacaklarından vuruldu. Evet, yani silahlı saldırılarla bu mahalle çalkalanıyormuş ve olayların rant nedeniyle yaşandığı görüşündeymiş mahallelilerde. Vatandaşlar uyuşturucu çeteleriyle huzuru bozup kentsel dönüşüme giren evlerine el konmak istendiğinden bahsediliyormuş. Yani bunun detayları da Milliyet Gazetesi'nde mevcut. Mesela mahallenin en eski sakinlerinden Niyazi Armutlu, olaylar devletin isteği ve göz yummasıyla bu kadar büyüdü diyor. Amaç kentsel dönüşüm kapsamında evlerimize el koymak, çünkü Gülsuyu'nun her yeri deniz manzaralı diyor. Evet. Bunun gibi detaylar da var. Mesela olaylarda yaralanan Cebrail Günebakan da biz uyuşturucu çeteleriyle mücadele ederek onların mahalleden ayrılmasını istiyorduk. Emniyet yetkilileri ise isimleri belli olan ve içimizde dolaşan bu insanları gözaltına almadı. Toplam 5 olayda 10 yaralı var ama sadece 1 kişi tutuklu. Emniyet hepsini gözaltına almadıktan sonra olaylar büyüyecek de şeklinde de bir açıklaması var. Olayın bir de kentsel dönüşüm boyutu varmış bu uyuşturucuyla karşı mücadele eden. Bunu eklemen iyi oldu. Yani kentsel dönüşüm için yani şey gibi o mahallenin kentsel dönüşüm kapsamına alınması için bir senaryo. Evet. Ezilenlerin Sosyalist Partisi mensubu insanların vuruldu. Arada da iki gazetecinin de gene bacaklarından vurularak hastaneye kaldırıldığı haberleri vardı. Çok endişe verici bir başka çok gelişme de oldu. Evet, yani mafya devrede yani. Tekrar. Evet. Uzun zaman sonra tekrar iyice bu kentsel dönüşüm çerçevesinde. Üstelik de bu bazı gazetelerde bunun veriliş tarzına da ciddi itirazım var benim şahsen. Kimse konuşmuyor. Onun için de polis bulamıyor filan demişler mesela. Hı-hı. Bu da çok acayip bir şey. Evet. Yani konuşmuyor filan diye bir şey yok aslında. Aslında çok yani işin mafya boyutu gerçekten yani kentsel dönüşüm mafya ilişkisi son derece önemli. Önümüzdeki dönemde de yani bu kentsel dönüşüme ilişkin pozisyonu hükümetin ve seçimlerle birlikte ve bu konuda çeşitli denemeleri oldu biliyorsunuz. Yani orman arazisi 2B'den elde edeceği geliri burada kullanmak istedi. Ama oradan istediği bir geliri elde edememişti. Bunu programlarımızda gündeme getirmiştik. Bilahare burada çeşitli modeller deniyor. Hatta bu konuda yine bilgi vermiştik. Dünya Bankası'ndan proje kredisi için niyet mektubu gönderdiğini ve oradan kaynak sağlamak istediğini. Çünkü bu kentsel dönüşüm için ciddi bir kaynağa ihtiyacı var. Hükümet bu konuda başlattı ve zaten seçimlere kadar giden devrede yine beton dökmeye de devam edilecek. Ve bunun mafyatik bağlantıları da önümüzdeki dönemin bu mafya nasıl bir mafya, nasıl bir nitelik, nasıl desenli bir mafya geliyor? O da herhalde yüzlenmesi gereken hususlardan bir tanesi. Bir diğer hafta devam ediyorum. Anayasa Mahkemesi terör suçları kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin avukatlarıyla 24 saat görüşme yasağı uygulamasına vize vermiş. Ne demek bu? Ya şimdi kamuoyunda işte bilinen bir yargı paketi, şimdi de dördüncüsü gelecek, üçüncü yargı paketini CHP Anayasa Mahkemesi bazı maddelerin değiştirmesini itiraz etmişti. Mahkemede iptal davasında bu terör suçlarının tutukluk süresini 10 yıl olmasına yol açan kanun maddesini iptal etmişti. Bunu şey yapmıştık, konuşmuştuk. Ancak bazı yapılan düzenlemeleri de onaylamış Anayasa Mahkemesi. Onlardan biri de işte terör suçlarından gözaltına alınan kişilerin 24 saat avukatlarıyla görüşme hakkının engellenmesini içeriyordu. Bu 3. yargı paketinde düzenleme vardı. Mahkeme bunun iptalini reddetmiş. Mahkeme reddetmiş ama Anayasa Mahkemesi onaylıyor öyle mi yasa? Yani mahkeme dediğim Anayasa Mahkemesi zaten. Yani iptalini reddetmiş, onaylamış. Yani dolayısıyla eğer şüpheliyseniz ve sizden polis terör şüphesiyle gezide dolaşıyorsunuz. Her yer taksim, her yer dönüş değil. 24 saat görüştürmüyor. Bu hakkı var, yasal olarak var ceza kanununda. Evet, bu da Orwellian bir durum. Ya herkes eşit ama bazıları daha eşit durum yani, oluyor. Yani, Hayvan Çiftliği kitabında. O 24 saatte ne olacağınız yani meçhul. Şimdi buradan gerçekten arka arkaya işte şey haberi var. Yani Kılıçdaroğlu'nun birbiriyle işte Taksim Dirinç'le selam çakıyor. Ondan sonra işte polisten gençleri kutluyor. Güzel. Kadınlar da dirensin diyor. Cumhuriyet sayesinde Kılıçdaroğlu bugün CHP'nin genel başkanı, Kayseri'de esnafın oğlu olan Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Rize'den yırtık ayakkabıyla gelip bugün başbakanlığına Erdoğan oturdu diyor. Bu da Kılıçdaroğlu'nun işte. Bir taraftan sadece bizim bölgemize ilişkin biliyorsunuz Barzani ve Müslim yani Suriye Kürtleri arasında da bayram süresi içerisinde bir gerilim halen de devam ediyor. Ciddi bir suçlamada bulundu. Suriye Kürtlerinin DYD'nin başındaki kişi. bakmaz ve katliama Barzani Kuzey Irak yönetiminin sürücü kalmakta suçladı. Bu da bayram süresi içerisinde Kürt gruplar arasında yaşadığımız şeylerden biri. Şimdi Barzani de Rojava'da işte özel araştırma istemiş. Tabii evet, yani gerçekten Putin Obama G20 zirvesi ve onun öncesindeki gelişmelerde yine bu haberlere eklenecek şeylerden bir tanesi. Yani karşılıklı olarak yapılan açıklamalar birbirlerini görüşmeme orucuna girmeleri ve Snowden'dan kaynaklanan geçici sığınma hakkı verilmesi, eski CIA analisti Edward Snowden'ın geçici sığınma hakkı vermesinden sonra yaşanan gerilimlerde ve karşılıklı açıklamalarda yine önemli incilerden bir tanesiydi. Ayrıca ABD elçiliğini 3 gün sonra Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kapattığı 19 büyük elçiliğini tekrar açtığı haberi de, yani o da dikkat çeken şeylerden biriydi. Bir de yani eklemek lazım, Chavez'in yerine gelen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bazen Chavez'in mozaresinde uyuyorum açıklamasında bulunmuş. Yani böyle bir ilginç demeçte dışarıdan geliyor. Evet. Yani evet, biz dünyanın ne diyelim, dünyada ve Türkiye'de bayram süresi içerisinde daha bunu ekleyeceğimiz herhalde pek çok şey var. Çok mesela, sayısız şey var. Gerçekten yine önemli şeylerden bir tanesi de verilen bir soru önergesine yanıt var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili şey yapmış, sene başından bu yana Türk Hava Kuvvetleri'nden ayrılan pilotlara ilişkin bir soru önergesi göndermiş. Ve 110 yani verilen yanıtta Milli Savunma Bakanı tarafından 110 pilotun ayrıldığına dair. Şimdi gerçekten ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam, evet. Ve bu yani seneler önce konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çünkü zaman zaman Hava Kuvvetleri'nden ayrılmalar olur. Bir hava savaş pilotunun yetişmesinin maliyeti de 4 şeyi biliyor. 4 milyon lirayı biliyor. Yani eski parayı 4 trilyonu biliyor. Böyle 15 yıllık hizmet veren bir F-16 pilotun maliyeti yaklaşık 15 milyon dolara düşür. Uçuşlar vesaire. Yani gerçekten akıl ve iddialara göre emekli olanların içerisinde işte Roboski bombalamasında bulunan subaylar da bulunuyor. Bir anda bir ülkenin işte hava kuvvetlerinden 110 pilotun ayrılması, değişik tecrübelerde, yeni tecrübeleriyle inanılmaz bir rakam. Bu da böyle evet, geldi geçti. Evet, süreyi de doldurduk. Ortalık bayram yeri gibi derler yani, ya. Evet, yani gerçekten bayram yeri manzarası. Biz aynen bayram manzarası. Size iyi haftalar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.